نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سؤالي كواكو، نيني حكم يكوبيتا كاتكاتي صف او مصف اماما نصليشا واتم اسماما كاتكا صف ويوكبيتا كاتكاتي بيلي واتم، نيني حكم ياكي حكم ياكو ايوه na hukumu ya sala ya wale ambao wamepita mbele yao. Al-ilmu ma'rifatu al-haqqi bidalilihi. Mashallah, ile tafatwa ndio hali nilikwambia watu kwenye sala nyuma imam ukapita wewe ya juzu. Haya, sawa, mpaka hapa sawa. Baada yake maarifatu alhaqi bidalilihi, leta dalili shekhi hiyo uliyoileta wewe, kila mmoja anaiweza. عبد الله بن عمر حكيت انا الى تيمبو لا usimfundishe usimwambie la tulqin alikiza akiwa na kazi ya wale wakati kuna maswalisha anaenda kwa leza hadithi. Hiyo hadithi nani huyu? Jibril ibn Umar anasema qabaltu rakiban ala ibn Umar. Na hakika ustaz ibn Umar ibn Abbas ابن عباس وابن عمر سيب ابن عمر ايه إليت هديث هراك أستاذ تيمنا كوينة نصبيل هوا مليز الصالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم حديث ابن عباس anasimulia kwamba aliingia siku moja na punda, sio ngamia tena jike, atan kiarabu anaitwa atan, alhimar alunza jina lake atan. Qala fa arsaltuha tarta, hakumfunga bali alimwacha, na yeye alipita katikati ya saf. Qala fa lam yunkir alayya dhalika ahad aw an-nabi sallallahu alayhi wasallam, hakuna mtu yote alinipinga yani katika hiyo ishara ya kwamba swala hilo ni la basa biha. Bal hadithu nabi sallallahu alaihi wasallam anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, salatu al-imami sutratu al-imam sutra liman khalfa, sutratu al-imam hii sutra ya imam ni sutra ya walikuwa nyuma yake. Kwa maana maadamu al-imam amelekea sutra, halas wala hakuna haja ya kumzuia mtu yote. Kwa nini? Kwa sababu imamu mwenyewe ni dustara yako, ni kizuizi chako. Lakini akipita mbele ya imam, madhara juu ya imam ni madhara juu yako. Lazima imam azuie kwa namna yote. Imeleweka ile swala? Umefahamika? Baadhi iko sio ni taabu kupita. Ukiona hasa kama msalla kama huyo. Anaona taabu kupita mbele za watu, anapita nyuma, la pita, kuna taabu. Alipita, alikuwa ni bora kuliko mimi na wewe Ibn Abbas radhiallahu anhu katika zama za, alikuwa ni bora kuliko sisi sote Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema hakuna yote alinipinga, alinikosoa, hakuna. Ishara ya kwamba jaiz au mubah. Jaiz, naam. Shubha, jaiz. قال لي صلي او صلي او والله صلي او صلي ibada yenyewe kuanzia mwanzo mpaka mwisho ushirikina shirki juu ya shirki tayyib fil shawafi nasallallahu al hidayah. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ليوتنا زيافة. قال المؤلف رحمه الله تعالى عبد الرحمن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمة الله عليه المصوميش الشيخ ابن عثيمين المصوميش الشيخ البسام المصوميش الشيخ العقيل لما شايخ وينجين سيسة وفهام. Anasema wa amma sifatu ghusli nabii, sifa ya kuoga kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, min aljanabati, kutokana na janaba. Alghusl min aljanaba inakuja katika sura mbili, ghusl kamil iliyokamilika kwa ufanuzi wake, wa ghusl مسنون او الغسل المجزي عفوا غسل المسنون الكامل الكامل المسنون يعني الغسل ambao inatangulia wudu anatawadha vizuri istinja afwa istinja thumma wudu alafu anafuata utaratibu wa kuoga kutokana na janaba anatumia zile sunan thumma wajibat mpaka anamaliza ghusuli yake hadha ghusul الكامل المسنون. لكن كنا الغسل المجزئ الغسل الذي أنا يتمي أن دنياك الفرض فقط فروض الغسل. طيب فكان يغسل فرجه أولا. أنا سيما متنزي أليكو متمي صلى الله عليه وسلم قبلها جاءن زكت كسر لكوغا أنا استانجي anaosha tupu yake. Limadha? Kwa sababu al-adha, kutoa ile adha, ile hali inayopatikana katika aljanaba au baada aljanaba, athari yake alikuwa anaitoa. Tayib, anaweza kauliza muulizaji, limadha lam yadhkur an-niyya? Law anna insanan, tuseme mathalan, law anna insanan aliingia moja kwa moja katika istinja na katika kuoga afwa na wudu, kisha akaoga kutokana na janaba, lakini lam yanwi, hakuanza na nia, hakutia nia, je, inajuzu kuoga kwake? Ni sahihi kuoga kwake, rafi ahli alhadath, ile ghusli yake ile inaiondosha hadath alakbar. الجواب يا اخوان الحدث ينوندوكا اميوغا kwa ajili ya kuondosha jasho, aميوغa kwa ajili ya joto, aميوغa kwa ajili ya nia yoyote, lakini si nia ya kuondosha alhadath alakbar aljanaba. Je, janaba ile inaondoka? La. Kwa nini? Kwa sababu nia shartun katika usahihi wa amal. Innama al-a'malu sihhatan wa qabulan raddan wa butlanan. Al-a'mal binniyat. Kwa hiyo tunasema hapa tayib, kwa nini mwalif mtunzi hakutaja nia? Tunasema kwa sababu kitabu mukhtasar. Na hili swala linafahamika kwa tulabu ilm, tayari limeshasomwa, limetajwa. Kwa hiyo hakuwa na haja ya kulitaja tena, limetajwa katika mwanzo wa kitabu chake. Kadhalika hakusema mtaja almuhim. Pia mina sunna, ni miongoni mwa sunna, kabla an yabda anaosha mikono yake. Lima thabata anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, hadithi Aisha, anasema kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akitaka kuoga kutokana na aljanaba, idha ghatasala min aljanaba yabda fayaghsilu yadayhi, anaanza kwa kuosha mikono yake. Wazi? Alafu baada ya hapo na anastanji. Kala thumma yufrighu biyaminihi, anamimina kwa mkono wake wa kulia juu ya mkono wake wa kushoto kwa ajili ya kustanji. Thumma yaghsilu farja, kisha anaosha tupu yake. Wazi? Hadhihi sunna ya kuosha mikono, sunna, si wajib, sunna. Al-Sheikh rahimahullah kuitaja kama tulivyosema ni kwa ajili ya ikhtisar. Naam. Kadhalik hadith Maimuna radhiyallahu anha katika kuelezea sifa ya kuoga kwake sallallahu alayhi wasallam kutokana na aljanaba, anasema qala wada'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam wudu' aljanaba, aliweka mtume sallam maji ya kuoga kutokana maji kwa ajili ya kutawadha, wudu ulikuwa kabla aljanaba. Akasimulia kwamba akamimina fa akfa bi yaminihi ala shimali ala yasarihi marataini au thalatha, mara mbili au mara tatu, kisha ghasala yadayhi, afwan, thumma ghasala farjahu, yani baada ya kuosha mikono yake mara mbili au mara tatu akaosha farji yake. Wazi? Limana akasema fa kana yaghsilu farjahu awwalan ba'da aljanaba, na sisi tunaelewa aljanaba ni nini. Qala thumma yatawadda'u wudu'an kamila, je, akitaka kutumia sabuni yajuzu? Yajuzu au sunna? Hapa lazima unijibu kifiqhi, ametia sabuni au ametia ile inaitwaje ile dawa ya mkono, ile dawa inawekwa kwenye mahoteli, kwenye we furahi tu, lakini utanijibu. Je, akitia sabuni au akinawa kwa sabuni ni sunna au jaiz? Lazima uelewe kuna tofauti baina ya jaiz na baina ya jaiz. Maana yake hakuna dalili na kataza, la bas. Sunna maana yake mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, wakati wao ulikuwa kuna sabuni? Tayeb, mimi nimeamua kuweka sabuni, kutumia sabuni, lakini naitakidi ni sunna. Nimekosea au nimepatia? Dalili, maarifatu alhaqi bidalilihi. Wewe unakumbuka hadith nitakusaidia, hadith Maimuna, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema aliosha mikono, alisema ghasala farja thumma daraba biyadayhi al-ard fil ha'iq, hadith katika umdat al-ahkam, alipiga katika ukuta. Kwa nini? Ili apate sabuni, afwan, mchanga. Mchanga kwao au katika wakati wao zama zao kama sabuni. Wazi? Unatumia mafuta, unakula vitu vya mafuta. Sasa ukitumia mchanga unapunguza ukali wa mafuta au vitu ambavyo vimeshika katika mikono yako. Lakini sasa hivi hakuna mchanga kwenye vyo au kwenye kuna sabuni. Kwa hiyo la basi. Sabuni inachukua hukumu ya kupiga kwa. Thumma yatawadda wudu'an kamila, kisha anatawadda wudu uliokamilika. Kwa nini alisema wudu uliokamilika? Yani wudu ameanza kwa kutawadha udhu wake kwa ajili ya sala, udhuan kamilan kabla hajaoga. Tayib, nini hukumu ya udhu? Lazim ha sahih an alwudu qabla alghusl sunnah, sunnah ndio maana imekuja alghuslu min aljanaba, haijaja alwudu walghuslu min aljanaba. Wazi bal alimam Malik alikuwa anasema mtu akizama kwenye bahari, yani ana janaba, amefika baharini, akapiga nia, nia mahali wa qalbi, kisha akajitosa kwenye maji akatoka, khalas anaweza kusali. Wazi sahih an alwudu sunnah. Naam. Bilijma alaya nasimaje ya ayuha wa in kuntum junuban fatahharu. Ina zaji alaya ya ayuha alladhina amanu idha qumtum ila salati fawsilu wujuhakum, إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. طيب الطهارة وتكان الحدث هي طهارة نفتكان وقوقة هاي يتاج الوضوء الوضوء هو يتاج يعني إجماع سنة ولا سيف. Imepita ile hadithi, sijui mlisoma nyinyi katika Umdatul Ahkam, hadithi ilikuwa hadithi adhun hadith Maimuna, alikuwa anasimulia kuoga kwake kutokana na janaba sallallahu alaihi wasallam, akatawadha wudhu wake kwa ajili ya sala, lakini hakuosha miguu yake. Sijui ni hadithi Maimuna ustaz نعم عبد الله بن زيد عائشة. نعم حديث عائشة aliacha miguu yake mpaka baada ya kuoga kabisa akasimama pembeni kisha akaosha miguu yake. Limadha ahli العلم wanasema ni zikana, ilikuwa mazingira yao ilikuwa si kama mazingira yetu sasa hivi, kuna matope, kuna maji. Kwa hiyo ukioga lazima yale maji au yale matope yatarudi katika miguu yako. Ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم ameakhirisha miguu yake mpaka baada ya kuoga. Lakini sasa hivi unatawadha wudhu uliokamilika. Wudhu kamil. Hakuna haja ya kuakhirisha miguu mpaka baada ya kuoga. Kwa nini? Kwa sababu ili hukumu ina sababu yake. Sababu yake katika zama zetu haipatikani. Wal hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukumu inazunguka pamoja na sababu yake. Ikipatikana sababu, hukumu inapatikana. Ile sababu kiondoka, hukumu. Hii ni kaida sharia. Tayib, baada ya kuoga ya kutawadha wudhu uliokamilika, qala thumma yahfi, bado hajaanza katika kuoga moja kwa moja, amekamilisha wudhu wake, qala thumma yahfi al-ma'a ala ra'sihi thalatha, thumma yahfi al-ma'a ala ra'sihi thalatha. Nini maana yake yahfi? Maana yake anaingiza maji katika kichwa chake wa kupitisha vidole vyake katika kichwa chake, anaisema hafi, anapitisha au kwa lugha nyingine anamimina maji juu ya kichwa chake mara tatu. Yarwihi bidhalik, lengo lake ahakikisha kwamba kichwa kimeroa na maji, yani maji yameenea katika kichwa chake. Dalili yake hadithi Aisha radhiallahu anha, anasimulia Aisha radhiallahu anha ya kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم qala thumma yukhallilu biyadayhi sha'rah, yukhallil yani naingiza maji pamoja na vidole vyake katika kichwa chake. Na zamani walikuwa wanafuga nywele zao, sasa hiyo anapitisha, anahakikisha kwamba maji yameenea katika kichwa chake. Hatta idha dhanna annahu qad arwa basharatu afadha ala rasi thalath marrat, akijisi kwamba maji tayari yameshaenea katika kichwa chake, anamimina maji juu ya kichwa chake mara tatu, alafu kisha anajimwagia au anamimina maji juu ya mwili wake mzima. قال المؤلف رحمه الله ثم يفيض الماء. يفيض الماء معناك أنا جمعية أنا من ماجي على جو على سائر جسده جو يمولي واكي ووتي سائر ولمزيمة. شيخ إسحاق akikuuliza muulizaji, je, akioga mara tatu kiasan, si Mtume sallallahu alayhi wasallam tawadda thalathan thalatha, alitawadha mara tatu mara tatu? Utasema naam, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ghaslu almayyit alikuwa anafanya thalathan ila akhiri. Almuhim, je, akioga mara tatu mwili wake, إن الله وتر وكيتميه الدليل فموج نزل حديث الوضوء التثليث وفني مراتات كالثوض وقسمنا حقا فيها ووغى مراتات الله سبحانه وتعالى وتر لموجة ويحب الوتر ننبند عبادة يا وتر أكاوغى مراتات وميباتية وميكوسية أميباتية دليل. الإمام الشافعي أنا سيما من استحسن في الدين فقد شرع. أتكا يسيما جنب فلاني نزوري كتك دين ولا هلين وبايا تياري مش أجلية شرية كتك دين نايمش أكو شرية تاج دليل. شهيد يوبو hakuna tathlith. Tathlith ni sifa ya ziada, na hakuna katika masahaba waliotaja sifa ya kuoga kwake sallallahu alaihi wasallam, hakuna aliyetaja mara tatu. Kwa hiyo sisi ashab dalil, sisi ni watu wa dalil. Aliposimama Mtume sallallahu alaihi wasallam tunasimama, hakuna dalil bali iliyothibiti. Anasema Aisha thumma yufidhu al-ma'a, alikuwa anamimina maji juu ya mwili wake wote. Tayeb, faida nyingine au swala lingine, ehe ustaz, mathalan akisema mtu mimi nitaoga lakini nitasugua mwili, sio janaba, lazima nihakikishe hiyo janaba imeshatoka vizuri, nini hukumu yake? Yajuzu? Au utamwambia ya akhi, dalili nasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamimina maji juu ya mwili wake na anaoga tu. Anakwambia la, hii ni janaba. Kuna sheikh mmoja sufi alikuwa anasema chini ya kila nywele kuna janaba, lazima uhakikishe hata kama ile nywele itakatika. Almuhimu janaba. Ndio maana wengi wao wanakuwa na maradhi ya wasiwasi. Wallahi alazim, akiingia chuo nasikia hu hu hu hu. Kwa nini? Anasema yale matone yaliyobaki yatoke, yale matone yatakuja baada yake 20. Eh, kwa sababu wanasema idha stuhliba hulib, ile sehemu ni mfano wake, mfano wa ziwa la mnyama, ukiendelea kukamua kwa mwisho na kwa ni maradhi ya salasul bawl, mtiriko wa mkojo, maradhi. Sababu yake nini? Alwaswas. Nishai kutaja hapa, kuna baadhi ya watu haridhiki kwa maji ya kawaida, haridhiki kwa maji ya bomba, haridhiki anataka kuoga wapi? Baharini. Akienda baharini lazima azibe masikio yake na macho yake. Akiingia shaitani anamwambia masikio bado, hii sehemu kuna janaba. Basi ataingia tena, ataziba pua yake na macho yake, alafu anaacha masikio wazi, alafu anazama. Shaitani anamwambia janabu bado katika pua yako na katika macho. Anatoka tena alafu anarudi tena, anafungua macho yake na pua yake, alafu anatoka. Shaitani anamwambia bado kuna janabu katika mdomo wako. Adhabu kubwa sana, sababu yake alwaswasi. Unasoma katika baadhi ya vitabu majaa, lazima ahakikishe ya kwamba zile herufi zimetoka arr. Nimesali na Kenya siku moja nyuma ya mtu mmoja, wallahi kapiga takbir mara tatu, Allah astaghfirullah, alafu kashusha mkono wake, Allahu ak kwa tajwid, lazima itoke katika ak. Akarudi tena, la hawla wala quwwata, takbira ya tatu ameipitisha, lakini amefika katika al-Fatiha, halafu kaivunja sala. Nimechukua viatu vyangu nimeondoka. Majununu yule sali nyuma yake. Kule masufi tofauti na hapa, wale masufi wa Kadiria wa Kenya, Allah na Mombasa na vijiji vyake, wala hawla wala quwwata illa billah. Kwa hiyo sunna ni neema. Alafu ukisoma sunna ya Mtume SAW unahisi kwamba dini kweli nyepesi, dini yetu nyepesi. Alhamdulillah rabbil alamin. Kwa hiyo dalki ni sunna. Baadhi ya ulama wamesema kusugua mwili wakati wa kuoga ni sunna, lakini hakuna dalili juu yake. Dalili iliyotumika, hadithi imethibiti katika bulugh al-maram, ya kwamba mtume katika mlango al-wudhu, mtume sallallahu alaihi wasallam tawadda bi thuluthay muddin wa ja'ala yadluku dhira'ayhi, thuluthi mbili ya viganja vyake, viganja yani useme mpaka hapa, thuluthi mbili akatawadha kwa kiasi ya kiwango hicho, akawa na anasugua mikono yake. Lakini hadha fil wudhu, na sisi hatusomi katika wudhu, tunasoma fil janaba. Hakuna nasi dalili liko wazi. Unasema mtu anaoga tu katika hali ya kawaida, akiona katika baadhi ya mwili wake unahitaji kusugua akasugua, lakini wajibu قال ثم يغسل رجليه بمحل آخر. لازم الصبر على البلاء وكيفات بلاء لازم هو الصبر نا وكنية يوفمليف الاحتساب إلي الله تبارك وتعالى كفي أجر نبي لا شك ما تتيزو كما هاي ينبغي تنسكيني بلاء ها؟ لا تقولوا فالذين يؤذوا موسى والذين يؤذون المؤمنين ولأنباو ونووذي وأمين ونومي ونومين ونواكي بغير ما اكتسبوا بلا سبب يمسنجي فقد احتملوا بهتانا ومبيبا بهتان يعني مضار مكوبا وإثما عظيما ذنب كوبا سانا من ثم يغسل رجليه بمحل آخر. Kisha anaosha miguu yake katika sehemu nyingine. Nafikiri nishaizungumzia swala hilo. Na Sheikh alisema hivi kutokana na hadithi ya Maimuna. Maimuna wa Aisha msema Aisha. Ha? Maimuna. والفرض من هذا اللي sasa tumeshamaliza sehemu ya al-ghusl al-kamil al-masnun. Yaani kuoga kwa sura iliyokamilika, kwa sababu umekusanya sifa yote, sifa zote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini kuna kuoga katika sura ya wajib, inaitwa al-ghusl al-fardhi al-mujzi, wa huwa qala wal-fardhu min hadha ghuslu jami'il badani, kuosha mwili mzima, wama tahta ash-shu'uri, na vile vile kuzingatia iliyokuwa chini ya nywele. Akataja aina mbili, al-khafifa, mfano nywele za kifua, hizi khafifa ha, wa wal-kathifa, na zile nywele nzito nyingi mithla al-lihya, wa zile nywele zi katika sehemu zingine. وعلى الله تقول السماوات والأرض. طيب كتكا هاي بصوم تولي بصوم سسايبي مثلا كنا متو ametaka kuoga kutokana na janaba mpaka hapa sawa hakutawanga amezama mathalan kwenye pipa au kwenye bahari au kwenye birika au kwenye sehemu kubwa ya maji kisha akatoka akaelekea swala nini hukumu ya swala yake Namu ustaz, nini hukumu ya swala yake? Hakutawadha. Kaelekea moja kwa moja, kaweka nia. Ha? Kwamba mimi inanuia kwa kuoga kwangu ni kutokana janaba, ya kuondosha hadath ile kubwa. Hadath kubwa tunasema janaba, wal hadath al asghar al kharij min as-sabilain ni kubatilika wudu au kutengua kwa wudu. Nini hukumu ya sala yake? Naam Sheikh Sahab. Sahih. Hakuna ishkal? Lakini hakusukutua wala hakuingiza maji katika pua yake. Walimam Ahmad na baadhi ahli alilm wanasema ni wajib. Almaghmadha wal istinshaq. Ni wajib. Sasa vipi anaoga bila kusukutua na wala kuingiza maji puani kisha kutoa? Hili swala unaliangalia vipi? Unasema hili swala mina alwudu, hukumu yake hukumu alwudu, wala si lazim. Innawa akinwia kabisa ghuslu aljanaba akizama, lakini tulisema hadha laysa alakmal, si alafdal. Yani mathalan wewe mtu kapata janaba akaamua kuoga moja kwa moja bila ya kutawadha, tunasema kuoga kwake ni sahihi, lakini hakuleta alghusl iliyokamilika. La, sahihi. Tayeb, swali lingine nakuuliza ustadhi, tumesema ameweka nia ya kuoga, akaoga vizuri, wakati wa kutoka bahati mbaya akagusa sehemu ima katika kubul au katika dubo, nini hukumu yake? Aendelee aende kusali? Asante, lazima achukue wudhu tena. Kwa nini? Kwa sababu wudhu wake utakuwa umetenguka. Qala sallallahu alayhi wasallam, man massa dhakarahu falyatawadda. Kuna swali kabla hatujaingia katika at-tayammum. Yarwihi, yani nakusudia kichwa lazima kiroe kwa maji, maji yaenee vizuri, yaingie vizuri katika kichwa chake, afike katika kila sehemu. عند مس الفرج عند الغسل بس، لكن كمريض لازم اتوضا لابد من الوضوء. الا وكن ينبي ما حكم مس الفرج باليمين؟ لا، كره ذلك، مكروه. ولين بسبب اليمين للتسبيح والاستغفار والخير. Hakuna dalili na kataza, lakini akimaliza lazima atawadha. Kuna lingine? Jasho au maji ya baridi? La, sisi hogi kwa ajili ya janaba. Nia yake wanasema tabarruj, anaondosha joto, atafuta baridi. Si sio janaba ya akhi. Khairul hadi hadi Muhammad. Inajuzu kusali utaratibu wa salatu aljum'a katika salatu dhuhur? Ibada ina utaratibu wake na hukumu zake, usichanganye. ninaona swali lako halina faida. Isu ibada anaifanya kwa nia ibada. Ndio sio kuna kuoga naye kwa hiyo kutokana janaba si ibada. Inahitaji dalili. Kuoga kwake sallallahu alaihi wasallam kumetajwa ndani ya hadithi mbalimbali. Yaani kwamba kuanza kwa bega la kulia kisha bega la kushoto. Khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri. Aya mambo. La, sio nia ya wudu. Kwa sababu wakiweka nia ya wudu bado alafu akajitosa kwenye maji janaba bado. Nia ya kuondosha janaba hii sahihi, lakini tulisema kwa sharti akitoka asiguse la alqubul wala ad-dubur. Lazim kila sehemu katika mwili nakusudia ni dhahiri ya mwili. Nikisema dhahiri ya mwili asije akaingiza maji katika pua yake hala tanaffur, au akaingiza maji katika pua katika jicho lake, au akaingiza maji katika masikio yake ndani ataka maji, au katika pua ya mdomo wake. La, ni dhahiri mwili wa nje, lazim maji yenyewe ifike katika kila sehemu. Anajiandaa vizuri, akishasafisha vizuri anaingia katika wudhu. Akishaingia kama akishamaliza wudhu wake anaingia katika kuoga. Kwa maana hakuna haja tena ya kugusa zile sehemu mbili. Asante sana. Ndio faida ya kuhudhuria darasa. Naam. Unajua ulikuwa wakati wao hakuna vioo, ilikuwa ni bafu tu. Walikuwa wakitaka kujisaidia nje katika sehemu ya khala, inaitwa khala. Umeelewa ustaz? Yaani wakati wao walikuwa hawana vioo katika majumba yao. Zile sehemu zilikuwa zimeandaliwa kwa ajili ya kuoga. Baadaye kidogo kidogo tatawara amro, kawa wanaweka shimo kwa ajili ya mkojo. Haja kubwa. Sawa? Kumaana mathalan katika vioo vyetu sasa hivi, hammam ni tahir, choo ni tahir. Kabla hujaingia au baada ya kuingia ukajaribu kuweka mazingira sawa. Na sasa hivi watu wengi wanaweka tiles, ukisukuma maji tu unaweza katawadha juu yake. Bali kuna baadhi ya mashaykh wanajuzisha hata sala. Wallahi alazim Sheikh al-Sobeisha anasema kuna madhara gani? Sio tahir. Allah subhanahu wa ta'ala anasema waj'alat liya al-ardu masjidan wa tahura. Madami najuzu kutawadha ndani yake, inajuzu usali. Hakuna najis. Shida katika ile shimo, na kuna baadhi ya vioo ni chumba kizima. Kuna baadhi ya vioo choo utofautishi baina yake na baina ya chumba. Hasa katika baadhi ya watu ambao wanatia gharama kubwa sana. Shimo mwisho kabisa. Achana nao. Na mimi natoa mfano. Sema kuna baadhi wanajizisha hata sana. Kuna mtu baada ya umri kwa naona kwa somo na mtu bwana anayeosha kidole kama hivi. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الطاهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. يا رسول الله بعد وضوء اي ثبيت وش كدولة hakuna dalili juu yake na mwenye dalili atuambie. Kwa hiyo sisi tabaki na ukimaliza wudhu unasema ile dua iliyothibiti, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu muhammadan abduhu wa rasuluhu, lakini allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min at-tahirin waj'alni min ibadika as-salihin. Riwaya imekuja katika sunan at-Tirmidhi, riwaya imekuja katika sunan at-Tirmidhi, lakini hii riwaya haijathibiti. Hiyo iache, unabaki na ashhadu an la ilaha illa Allah. Anasema hivi lakini sio kwamba unafanya. Naam. Mwisho sasa tunaishia katika tayammum. Ah? Ala. Atakwambia mwenyewe. Wallahi nisijakumbuka. Na nikitoka hapa natoka na kuachieni maswali hapa. Kwa hiyo kuna haja kusaidiana. Tumaliza? Swala la? Yaani dalili ya kwamba mtu akioga, mimi nakwambia kwa nini aslan mpaka alifikia hatua ya kusema hivi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, unaifahamu la ya ayuha alladhina amanu idha qumtum ila salah, ukielekea sala faghsilu wujuhakum wa aydikum wudu, ametaja wudu, wa aydikum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum nini in kuntum junuban, mkiwa katika janaba fa fataharu, bas tafteni tahara yenyewe. Wakaja katika neno la taharu, wakasema tahara, ili tahara ipatikane nini kinachohitajika? Lazima kuondosha janaba. Janaba inaondosha bilwudu au bilghusl? Lidhalika Imam Malik anasema alghusl wudu'un kamil. Imam Malik anasema ghusl, kuoga wenyewe ni wudhu uliokamilika. Kwa sababu ni hivi, wa in kuntum junuban fataharu, yakuja katika mafhumu la fataharu, tahara haipatikani bila kuoga. Wakasema kuoga ni fard au ni wajib, lakini wudhu ni sunna yake. Bali wewe ukitawaba kwamba nipe dalili, ukitawaba nipe dalili kwamba wudhu ni wajib, Allah anasema fataharu. Na wewe mwenyewe unakubali kwamba tahara inapatikana kwa kuoga, si kwa wudu. Kwa maana wudu ni sunna na kuoga ni wajib. Mimi nimetekeleza alwajib. Je, naweza kusali? Naam, unaweza kusali. Kwa maana mtu kama hajatawadha lakini ameleta utaratibu wenyewe uliothibiti katika kuoga, anaweza kusali. Dalili ipo stand, si kwa mambo kama haya. Tayeb, tunaendelea. Namusta, na kwa hili